mio, oh mio, oh mio. Kuudeskymmenes puhujain kulma lävähtää käyntiin. Jotkut ihmiset oletti tai odotti jo tuossa, että viikon aikanakin oltaisiin jo erikoisohjelmassa puhuttu Steve Jobsin edesottamuksista tiistaina, mutta mehän emme anna mainosaikaa ilmaiseksi, vai mitä, Google? Niin. Paikalla meillä on jälleen tuttu kaarti ihmisiä puhumassa muun muassa siitä, mitä Steve Jobs puhui tiistaina, mutta myös muutakin, koska mehän emme mainosta ilmaiseksi, vai mitä, Google, tai vai mitä, Suviko? Ei koskaan ollut mainostettu. Ei mitään. Mutta jos olisi tullut vähän parempia julkistuksia Applelta, niin sitten olisi saattanut sekin päätös mennä uudeksi. Se on totta, jos olisi tullut, mutta haukutaan niitä vasta kohta. Mm. Paikalla on myös Erkka, joka jostain syystä ei ole haukkunut niin paljon kuin olisi pitänyt. Mitä minun pitäisi haukkua? Kaikkea. Kaikki on syvältä ja poikittain. No niin. Minä olin ehkä ainoita, jotka loppujen lopuksi ei ollutkaan niin pettyneitä tähän Macworldiin. Minäkään en ole pettynyt, minä olen vaan vihanen, mutta mennään siihen kohta. Koska vihanen ihminen paikalla on myös Pörni, koska hänellä on flunssa. Kyllä, jos niin kuin Windows-miehellä virukset ei muuten tartu, niin sitten itse olin unohtanut ilmeisesti suojautua, koska nyt nenä vuotaa ja aivastuttaa, mutta ei se mitään. Täällä sitä ollaan jälleen kerran kulmilla. Sitä on taas liikkeellä. No sitä on kyllä, kun talvet on tämmöisiä, niin sitä on liikkeellä vähän koko ajan, kun... No joo, mä itse asiassa veikkaan, että se johtukin tuosta eilisestä, kun oli pakko lähteä käymään kaupassa. Kaikki tietää tämän tilanteen, kun on pakko tehdä jotain, eli pakko käydä kaupassa. Ja tämä perinteinen suomalainen talvinen sää, eli sataa vettä tai räntää tai jotain siltä väliltä ja poikitaan, niin kyllä sitä oli kuitettu kissa, kun päästä taas kotiin, vaikka niin kuin matkaa tuohon kauppaan nyt ei ylittömästi ole. Siitä lien. Juuri sopivaan aikaan tuli myöskin vielä lisää persoonia paikalle. Lari tuli paikalle vähän myöhässä, mutta kuitenkin. Vähän myöhässä kuten tavallista, mutta olit paikalla kuitenkin. Myöhästyit meidän seremoniallisesta aloitushetkestämme jopa 3 minuuttia, joten ehkä annamme tämän. Se on vähemmän kuin viimeksi. Niin. Tai sitten me oltiin vaan enemmän myöhässä. Ei, vika ei ole koskaan meissä. Ei, okei. Okay. Hyvä. Tämä alkaa lupaavasti. Vika ei ole koskaan meissä. Mutta ennen kuin... Siinähän oli syvä topikkikin myös tälle koko. Joo, saatiin jakson nimi, vaikka okay. Puhuttu vielä miten. Mä pistän sen ylös, että mä muistan sen. Vika ei ole koskaan meissä. Joo. Mutta ennen kuin rupeamme puhumaan Steve Jobsista ja muista lupsakoista teknologiapersoonista, niin minulla on muutama Koski-Suomeen liittyvä tiedotusasia, joihin aion käyttää aikaa tässä. Olette suorastaan pahastu. Niin ilmoitusluontoisesti sanottakoon, että Koski-Suomen sivut toimivat taas, mutta niiden ulkoasu on väliaikaisen tilalla. Väliaikaiset, se on aika karun näköinen, mutta siellä on nyt kaikki informaatio on siellä, kaikki toimii niin kuin pitääkin ja niin edespäin. Ja backupit on otettu taas. No oli ne viimeksi otettu, mutta serverin ylläpitäjä ei osannut niitä palauttaa vaihtelevista syistä johtuen. Onko ne sitten hyvät backupit, jos ei niitä voida palauttaa? Minä en ota kantaa, koska me... Eikö se ole pääasia, että backupit löytyy, niin. Jos jossain lukee, no siis, että otamme backuppeja kyllä, mutta emme osaa palauttaa. No siis sanotaanko, että oli hyvä, että niitä oli edes sen verran, että mä pystyin palauttamaan nuo sivut silleen, että mä sain sen niin kuin tekstisisällön copy-paste-meiningillä palautettua, että ei tarvinnut sentään ruveta kirjoittaa kaikkien ohjelmien ohjelmamerkintöjä uudestaan, jossa vaiheessa mä olisin varmaan pistänyt koko Koski-Suomen pakettiin ja todennut, että joo, että tää on tässä. Ei olisi kyllä lähtenyt minusta enää sitä, mutta onnellisesti tämäkin saatiin eteenpäin. Ja monet on myöskin, olen saanut palautetta ja sitä on tullut eri paikkoihin ja eri ihmisiltä, että jonkinlaista selkeyttä tähän tiedotuspolitiikkaan kaivattaisiin, että kun joskus tiedotetaan asioista Jaikussa ja joskus erikoisohjelmassa ja joskus ties missä ja joskus sivuilla ja joskus miten vaan, niin tämä Koski-Suomen uutisblogi, mikä oli vielä varsinkin ensimmäisen sivujen aikana, oli se pääasiallinen tiedotuskanava, joka on ollut poissa kuvioista, niin mä olen palauttanut sen niin, että kun menette Koski-Suomen sivuille koskisuomi.org, niin mitä siinä näette on Koski-Suomen uutisblogi, ja siihen mä tästä lähtien laitan kaikki ilmoitukset. Esimerkiksi jos jää ohjelma väliin jostain syystä tai tapahtuu jotain erityistä tai kaivataan ihmisillä palautetta tai muuta, niin sen tulee nyt siihen ihan Koski-Suomen etusivuille, ja se myöskin, koska se on blogiteknologialla toteutettu, niin se voi myöskin tilata RSS-syötteenomaisesti, että siitä saa sitten automaattisesti tiedon. Että näin kaikille henkilöille, joita ei tuo Jaiku niin ilahduta, joita on varmaankin aika paljon tässä vaiheessa, koska Jaikun ei pääse. Mutta tämä oli minun ilmoitusluontoinen asia lyhyesti ja ytimekkäästi. Jos olette linkannut muuten sinne jonnekin, niin tarkistakaa linkkinne, koska linkitysosoitteet on mennyt siinä mielessä uusiksi, että saattaa olla, että vanhat linkit toimii, mutta ne menee ihan eri sivulle siellä sisällä. Käytännön pila. RSS-fiidien kanssa, tämä on varsinkin, Pörni, mä pistinkin sulle viestiä, että kannattaa vaihtaa siellä Jaikun puhujainkulma kanavalla se RSS-syöte, koska sinne tulee eri ohjelmaa varmaan tällä hetkellä. Itse asiassa ei tullut mitään ohjelmaa. Osuin semmoiseen fiidiin, jossa ei tullut mitään. Mutta huomasin, että Risto Kurpan Linucast-fiidin oli tullut laajankaistan pilotti. Että näin sitä pystyy mainostamaan. Näin sitä mainostaa oikein näppärästi. Random podcast. Mutta joo, tämmöinen on siis Koski-Suomen tiedotusasia, ja me siirrymme sitten viikon varmastikin puhutuimpaan asiaan, nimittäin oli Macworld 2008 tapahtuma, ja Steve Jobs piti 1,5 tunnin esityksen, jossa he toivat uusia tuotteita ja kertoivat vanhoista ja kertoivat, kuinka hyvin kaikenlaista menee, ja Mahalon tyypit, Veronica Belmont etunenässä sitten oikein osuvasti saivat tiivistettyä tämän 1,5 tunnin esityksen 60 sekuntiin, ja Suviko ehdotti, että se soitetaan tässä ohjelmassa, niin tehdään se nyt. No niin. I've got 4 things I'd like to talk about with you today. Time capsule, a full airport extreme base station, and a hard drive. Back up all the Macs in your house wirelessly to 1 time capsule. $499, ship in February, better and better and better. Number 2, the iPhone. Maps with location. Make web clips of your favorite websites, customize the home screen, SMS multiple people at once, free software update. Better and better and better. The iPod Touch. Same stuff we just heard on iPhone. $20 upgrade. Better and better and better. Number 3, iTunes. Movie rentals. 1,000 films by the end of February. Watch them anywhere. 24 hours, $3.99. Better and better and better. The Apple TV Take 2. No computer required. Movies, rent them in HD, $229. Free software upgrade. Better and better and better. The number 4, MacBook Air. How thin it is. 13.3 inch, $17.99. You got a friend in me. Thank you very much. Semmoinen tapaus. Siinä se oli, eikä siitä tarvii muuta enää sanoa. Kuulunko minä ihan ok nyt? Vähän hiljaa, mutta eikö sieltä taas tulla pikkuhiljaa takaisin? Joo, kun tämän täytyy tässä väännellä niin monia nappeja, että tällainen jännittävä stunt-systeemi pääsee tapahtumaan, että kuulemme tuollaisen videon. Mutta siis siinähän me Parempaa. Siinähän me kuulimme sen, joten mennäänpä seuraavaan asiaan. Macworld on näin ollen sitten kommentoitu. Kyllä, nopeasti. No, kai sitä on pakko nyt sitten kommentoida. Mitä siellä nyt sitten tuli? Siellä tuli Time Capsule. Eli siellä on, se on käytännössä tällainen Applen langaton reititin, jossa on kova levy sisällä ja se voi tehdä läppäristä sitten varmuuskopiot. Niin kuin tämä Time Machine on tehnyt aikaisemminkin Leopardissa. Tämä oli aika hieno, koska tuo oli aika edullinen tämä. Siinä oli kaksi mallia, eli oli tämä 500 gigan ja 1 teratavun malli. Niin, jos se 500 giganen maksoi 300 € ja teran malli 500 €, niin... Mitä se maksaa sen niiden reititin ilman kovalevyä? Katsotaan myös. Mutta siis silleen, viimeksi kun on katsonut, että paljon teräiset levyt maksaa, niin 500 ei tuommoista pakettia kyllä saa mistään. Että. No 500 gigan USB-levy maksaa 100 € vähän alle. Kyllä. Että joo. Siinä mielessä niitä saa tuolla hinnalla saa jo aika monta päällekkäin siihen koneen viereen, jos haluaa ihan vaan... Niin, no, joo, jos pelkästään ulkoisia näin. Niin, saatikka sitten, jos hommaisi semmoisen niin kuin... semmoisen niin kuin kotelon, johon sä voit vaan tönästä niin kuin 100 levyjä. Ja nehän ei, sillä tavallahan se ei maksa mitään. Mä oon vähän suunnitellut, että mä voisin hommata sellaisen varmuuskopiosysteemiksi niin itselleni, että hommaa jonkun sellaisen Firevire-kotelon saa 50 € ja siihen voi sitten ostaa vaikka 500 gigan levyjä sitten aika edullisesti. Joo. Et siihen nähden onhan se on, mutta siis jos, mut onhan tuossa siis täysin toiminnallinen langaton reititin sitten samassa, että ei se ole. Toi 179 näyttäisi olevan euroissa pelkään Airport Extreme Base Station, että siis sinällään, että siihen lisää 120, niin saa 500 gigaa, että. No on se vähän kallis, jos noin USB-levyjä saa 100 €. Että on se vähän ehkä markkina-arvon yläpuolella, mutta kyllähän Apple on aina osannut laittaa hinnan silleen, että siinä on se omenalogo päällä, niin kyllähän se omenalogo maksaa jo se 50. Mä en tiedä, mitä on vertailu. Siis mä itse olen kanssa miettinyt tuommoisen vastaavan, että mä haluaisin semmoisen reitittimän, mikä jakaa niin kuin Ethernetiä, mihin saa tulostimen kiinni ja mihin saa niin kuin kovan levyn sisään näin, niin musta toi on ihan kilpailukykyinen hinta, että. Kyllähän semmoisen saa ostaa. Kyllä siis sanotaan, että jos etsii tämmöistä tosiaan niin kuin kovalevyä itsekin mietin tämmöistä, että olisin laittanut verkkoon kiinni, että olisi RJ45-tökkelit kyljessä tahi. No, en varmaan langatonta halua, mutta nimenomaan RJ45, niin kyllä niissä se hinta pompsahtaa heti, että siinä mielessä varmasti voi ollakin ihan näpsäkkä idea, jos siis sitä voi käyttää muuhunkin kuin pelkästään backupien ottamiseen. Joo, mä nimittäin oletin, että jos niin Apple olisi tämmöisen tuonut markkinoille, niin se lähtöhinnat olisi ollut, niin kuin, että 500 siitä 500 gigasesta ja 700 siitä teräasesta vähintään. Että sinällään mä niin yllätyin, että niin kuin omena lisää hinnoillekin, niin tämä hinta jäi tuommoiseen. Mä veikkaan, että tuossakin tietysti yrittää olla kaukaa viisaita, koska tuommoisen vääntäminen toiselta on se taas aika nopeasti tehty. Että siinä voi helposti näpsäyttää sormille, niin ehkä kannattaa ottaa se etulyöntiasema siinä, että laitetaankin hinnat alas. Joo. Veikkaan, että siitäkin taskuun tosiaan rahaa jää siitäkin. Tämä oli aika looginen tuote, koska minusta oli, kun ne esitteli sen Time Machine, niin minusta oli kauhean nolo, että niillä ei ollut mitään niin kuin järkevää backup-ratkaisua itsellä tarjolla silloin, kun joo, se on se on kyllä ihan looginen lisä siihen, että tämä se on kyllä melkein pitänyt tulla jo lokakuussa tämäkin, mutta kyllä ne ottavat rahat vastaan tässäkin vaiheessa vielä. Joo. Toinen, mikä oli, joka mennään ehkä suht nopeasti, koska se ei ole Suomessa ollenkaan, tuli iTunesin elokuvavuokraus. Mutta tämä oli mielenkiintoisempi kuin mikään muistunuista. Ai, mun mielestä tämä oli taas kaikkein turhin ehkä näistä, koska no tietysti meillä ei ole sen takia, että niitä ei saa Suomessa, mutta siis toi hinnoittelu on aivan absurdia tässäkin. Tavassa sä maksat siis enemmän siitä, että sä saat jonkun epämääräisen tiedoston kuin että sä saisit ihan kunnon levyn vuokraamosta. Niin, mutta eikö ne ollut ihan samassa hinnassa? Puhuitte päälle. Tässä oli rakennettu tämä systeemi, että oliko sulla kuukausi aikaa pitää sitä, ja sun pitää siinä aikana katsoa, ja kun sä oot alkanut sen kerran se katsomisen, niin sun pitää katsoa sitten vuorokaudessa se loppuun. Millähän ne on toteuttanut tämän? Se on sellainen alan standardi, että jossain vaiheessa joku elokuvan moguli on päättänyt, että jos vaikka näin, niin ehkä me ollaan ok, että tällaista liiketoimintaa voi ylipäänsä tehdä. Että aivan, mutta millä ne on tehnyt sen, että se sitten disabloituu tai poistaa itsensä? DRM. Yksinkertainen niin. DRM. Joka kerta, kun sä tuosta, niin se ottaa yhteyden nettiin. Niin. Ne leffoja voi katsoa iTunesilla tai Apple TVllä tai iPhoneilla tai iPodilla. Että jos se firma omistaa ne laitteetkin niin, tai tekee näin, niin ei kai se kovin kummonen homma. Mutta kato, joku tulee keksimään sen tavan, millä toi leffa ripataan tuosta huolimatta. Kyllä, varmasti aina. No, mutta onhan ne ollut siis aikaisemminkin, ettei tässä nyt mitään uutta ole. Ei, että ei. Jos joku on keksinyt tavan ripata, niin varmasti onkin. Mä veikkaan, että on helpompia tapoja on edelleenkin saada ripata tuosta. Mikä se on se Xboxin, se ei varmaan Suomessa toimi, mutta niillähän on sama se systeemi, että voi vuokrata. Ja se on justiin se sama tehdot, että 30 päivää ja 24 tuntia. Eikö Hessu maininnut käyttäneensä jotain tällaista? Joo, niitä oli niitä suomalaisia yritelmiä. Tässä on ainakin suomalainen yritelmä, mutta no, en nyt lähde sitä sen enempää. Joo, se tuli joskus testattua silloin, kun se tuli markkinoille. Mutta siis tämä justiinsa se, että siis vaikkakin se on laitonta, vaikkakin minä en niin tekisi, niin mä luulen, että aika monet ihmiset Suomessakin harjoittaa tätä rent, rip and return -politiikkaa, eli siis vuokrataan levy, ripataan se kova levy ja viedään takaisin vuokraamoon ja sulla on leffa. Bravo. Niin, ja jotkut tekee sen vielä kaiken lisäksi ilmaiseksi, eli menevät kirjastoon ja lainaavat levyn. Ja jolloin se itse asiassa, no se on itse asiassa laillista siinä tapauksessa, koska kirjaston materiaalia saa kopioida yksityisen käyttöön. Mutta tämä vaikuttaa, että sä maksat enemmän siitä vuokrauksesta, että sä et pysty tekemään miten sitä. Miten enemmän? No, se oli vanha leffa, oli DVD-laadulla 299, uusi leffa 399 ja HD. No HD ehkä menee yli, mutta HD on niin kuin 499. No, niin saman verran niin kuin 4 euroa mä joudun maksamaan tässä lähivuokraamossakin. No siis kaikissa vuokraamoissa, missä mä olen asioinut, myönnettäkö niitä ei ole kauhean monta, lähinnä porvoolaisissa liikkeissä, niin vanhemmat leffat on aina ollut 2 euroa. Uutuudet on sen 4 euroa, että se on sama, mutta se, että katalogit on, katalogista sä joudut maksaa enemmän siitä, että sä saat niin kuin jonkun, siis no, kun ne puhuu DVD-laadusta, niin eihän se oikeasti sitä ole. No ei, mutta täytyy tietysti muistaa sekin, että sulta jää se vaiva pois, että sä kävelisit, jos siellä sataa sitä suomalaista lunta, eli räntää tai vettä vihmoa, ja sulla ei mitään tekemistä kotosalla, niin, jotta sä voit sen vuokrata, niin kyllä mun mielestä periaatteessa sitä pitäisikin maksaa enemmän, koska siinähän on parempi palvelu. Mutta siinä on lentokarkkeja. Joo, mutta vaikka siinä olisi parempi palvelu, silti se kuvan laatu ei ole tarpeeksi hyvä. Niin se, vaikka olisi kuinka hyvä palvelu, niin sä et saa yhtä hyvää tuotetta. No silloinhan sä et voi yhtään verrata edes näitä kyseisiä juttuja. Jos on täysin eri tuote ja tilataan eri lailla, niin mitä turhaan nyt tosta verrata? Nehän nyt keväälle Aftonbladetin mukaan, niin Ruotsissa pitäisi tulla nyt tänä keväänä tämä vuokrauksen avautu. Jos se Suomessa avautuu näin, niin mä hankin kyllä Apple TV, koska siis minulle se ikävin vaihe on aina se leffan palauttaminen, että niin kuin mä ihan mielelläni vaikka maksaa euroa enemmän, että mun ei tarvitse palauttaa sitä leffaa. Ei niinkään se hakeminen, vaan se palauttaminen. Eikö teille ole ikinä käynyt sillä tavalla, että te tuutte kotiin ja sitten vasta muistatte avata ja katsoa, että missä kunnossa se CD tai DVD siellä on? Ja siinä on sellaiset jumalattomat jurmut tai se on muuten piloille käytetty. Pakko miettää, että tämä on varmaan 5 vuotta, kun on edellisen kerran vuokrattu. Ei pakko kertaakaan tarkistettu. Mä olen joutunut varmaan viimeisen vuoden siellä niin ainakin kahdesti palauttaa leffaan, kun se ei soi meidän soittimissa. Joo. Levy on niin huonossa kunnossa. Jep. Mulla on tietysti se, että mä en harjoita elokuvien vuokrausta muutenkaan, että olisiko ne elokuvat, mitä mä oon vuokrannut, laskettavissa niin kuin elämäni aikana, on ehkä laskettavissa yhden käden sormilla, että siinä mielessä siinä käy sillä tavalla, että Helsingissä kun on vuokrannut, että mitä isompi vuokraamo, sitten parempi valikoima, sitten huonommassa kunnossa ne DVD:t on. Ja ihan näistä vuokra-DVD:istä, niin mä en tiedä moniko teistä tietää tämmöisen pienen faktan, että niitä levyjä ei voi lainata kuin about 10 kertaa ja sen jälkeen ne on käyttökelvottomia. Onko koska noin? Ihmiset käsittelee levyjä äärettömän huonosti. Kun ne ei omista niitä levyjä, niin niitä levyjä käyttö on se, että no ihan sama, ei on mun. Joo. Mä olin töissä itse asiassa videovuokraamassa joskus silloin, kun DVD alkoi yleistymään, niin kun se kotelo DVD-koteilla näin, sun pitää painaa se lukitus auki ennen kuin sä voit ottaa sen levyyn näin. Niin ihan törkeänä tuli semmoisen 2 osassa levyjä takaisin, kun ne vaan repi ne irti siitä. Sitten napsahti levyt poikki näin. Siinäpä sitten itkevät näin, kun ne paljon kun maksaa vuokra-DVD-hinta näin, niin se ei ole se 20 euroa, vaan niin kuin se on huomattavasti enemmän. Ja sama juttu esimerkiksi just kirjastoissakin. Kun kirjastoon tulee esimerkiksi ääninkirjat, DVD, ihan mikä tahansa CD-levyllä oleva tuote tai DVD:llä oleva tuote, sen käyttöikä on noin 10 lainausta. Ja sen jälkeen on pakko uusia. Tästä niin kuin mikä nyt oli tämä, että tuli tämä niin kuin HD-leffojen vuokraus ja etenkin tätä suoraan Apple TV:hen pystyt tilaamaan ne ilman tietokoneen välitystä, niin mulle nyt aukesi, että minkä takia Apple ei vieläkään tarjoa Blu-ray-asemia. Ne antaa vaan Blu-ray ja HD:n tapella keskenään ja yrittää tältä mennä leffapuolella netin kautta ohi. Ne vaan unohtaa sen, että on olemassa muitakin maita kuin USA. Minkä musta tuntuu, että tässä niin kuin tänä vuonnahan se aukeaa nämä muissakin maissa nämä. Niin, mutta mitä se tarkoittaa, että mitä ne muut maat on? Että Ruotsi, jos saa, niin se on jo aika hyvin. Suomeen, jos se tulee, niin mä olen iloisesti yllättynyt. En sano, että se olisi mahdotonta. Se kenties saattaa olla, kun en tiedä, niin se saattaa jopa olla, että se on todennäköistä. Mutta siis mä olin silti iloisesti yllättynyt, jos se Suomeen tulee. Mutta tässä vaiheessahan se on tasan jenkit ja luultavasti se tulee olemaan vielä jonkun aikaa. Niin. Ja sittenkin, jos se tulee tänne, niin luultavasti se toimii niin kuin silleen, että siellä on pienemmät valikoimat ja sitten varmaan kaistaakin on vähän vähemmän käytössä ja muuta. Että sanoisin, ei ole pakko ostaa. En ostakaan, mutta siis tämä justiinsa se on kyse siinä, että kun puhutaan niin kuin tästä HD-tappelusta ja sitten sanotaan, että kyllä netistä ladattavat videot tämän ohi ajaa, mutta sitten jos tämä on niin kuin tällaista, että kommentoidaan asiaan, että ei ole pakko ostaa, niin siinä vaiheessa se selkeästikään ei ole vielä niin kuin siinä vaiheessa. Se saattaa jenkeissä olla, mutta muualla maailmassa se ei ole. Ei, minusta HD-leffot ei ole kyllä ajankohtaisia ihan vielä hetkeä, että vaikka nyt ihmisillä olisikin HD-televisiot näin, niin ainakin meillä skaalaa sen verran hyvin DVD ja television siihen, että ei mua häiriä se, että mä en saa HD-sisältöä. Se voi pitää paikkas, mutta ei meitä tarvi montaa vuotta odotella. Se kuitenkin tulee sieltä niin kovaa tahtia. Tulee. Mutta silti samaan aikaan, anteeksi, että keskeytä, mutta samaan aikaan joku varmaan lukikin meikäläisen valituksen asiasta, että telkkari ajetaan nyt hirveän kovaa vauhtia niin HD-lähetyksiin. Mutta kaikki on unohtanut samaan aikaan äänen. Mä en ole vielä missään vaiheessa törmännyt siihen, että oltaisiin puhuttu, että se olisi kunnon surround-äänet. Aina vaan on se sama stereo. Niin, siis no, tässä mennään. Tai sit mä oon vaan missannut jonkun asian. Tässä mennään taas ehkä keskusteluun, jota en halua käydä tässä, mutta olet ehkä missannut sen, että surround on perseestä. Mutta tosiaan se on... No, se on, se on, joo, se on tarkoitan, että esimerkiksi joku 5.1 äänet voisi olla ihan kiva. Puhutaan siitä joskus erikseen. Siis minä näin niin kuin asiaan koulutuksen saaneena, niin mulla on muutama sana sanottava surroundista, joita en rupea käymään tässä läpi. Mutta siis tosiaan vuokraukset on tullut, se oli siitä mitä mieltä tahansa, niin se on iso juttu. Se, mikä musta oli huomattavinta, mitä useimmat ei ole ollenkaan edes raportoinut, niin on se, että kun ne mainostaa, että joo, että hei, että tämä toimii PC:ssä ja tämä toimii Macissä ja tämä toimii sun Apple TV:ssä ja tämä toimii sun iPodissa ja iPhoneissa. Mitä useimmat ihmiset ei huomannut tässä on, että ne toimii sun iPodissa vaan, jos sulla on tämän viimeisimmän sukupolven iPodit, eli ne, mitkä tuli tuossa puolisen vuotta sitten. Eli Touch tai sitten nämä niin kuin... Ei tässä nyt edes enää tiedä, että minkä sukupolven laitteiksi niitä sanoisi, mutta nämä kuitenkin, jotka tätä nykyistä firmistä pystyy pyörittämään, eli kaikki, jotka on ostanut aiemmin kuin puoli vuotta sitten, niin eipä saa videoita. Millain onko se iPodien liitäntä muuttunut niistä vanhemmista? Ei ole muuttunut liitäntä, mutta okay. Softa on. Joo. Toi, ja iPhoneissahan on sitä kans ihan oma. Ja puhuen iPodeista, iPod Touch ja iPhonekin kyllä, mutta iPhoneista puhutaan nyt vähemmän, kun niitä ei Suomesta varsinaisesti saa. Niin sai softapäivitykset aika isot ja iPod Touch sai kalliina päivityksenä sen, mikä olisi pitänyt olla alun perinkin. Eli sähköposti ja muistiinpanot ja... Kalenteri. Kalenteri tuli jo aikaisemmin. Ah, okei. Okay. Sää, kurssit ja Google-kartat. Tuliko se, se mitä povasivat, niin se copy-paste? Ei ole tullut. Ei ole tullut iPhoneen eikä iPod Touchinkaan. Eli joka on aika... Musta tuntuu, että ne ei vaan tiedä, miten sen käytännössä toteuttaa. Mä luulen, että siihen ei ole mitään muuta niin kuin syytä, koska Steve Jobs haluaa siihen jonkun elegantin ratkaisun. Eikös tähän ollut joku jo keksinyt sen tavan, miten se tehdään? Joo, kyllä varmasti YouTubessa oli hieno esimerkki, kuinka sen pitäisi toimia sen copypastelun. Niin, nämä on taas näitä, että eihän sun tarvitse tehdä muuta kuin, ja sitten lähtee selitys. Mutta tosiaan iPod Touchin toi päivitys, missä tulee ne 5 lisäsoftaa, maksoi 17,99. Minä olin Apple-nörtti, minä maksoin sen 17,99 siitä, että sain, ja ehkä vähän kadunkin, että maksoin, koska ei niistä, ne muut on niinku sarjaa ihan kiva, mutta ei näitä tarvii. Ainoa, mitä on tullut käytettyä, on se sähköposti. Ja... Sekin täytyy sanoa, että ei sitä kyllä kauheasti sillä näppiksellä, vaikka mun sormille se soveltuukin aika hyvin ja mä saan kirjoitettua sillä aika vikkelästi, niin ei silti ole kiva ruveta kirjoittamaan mitään pitkiä sähköposteja. Että se on, mutta nehän perustelee sitä, että joo, että ei me oltaisi haluttu tästä pyytää rahaa, mutta kun on pakko kirjanpidollisista syistä. Koska siinä tuli aika rankkoja muutoksia lakiin silloin sen Enron-skandaalin takia ja konkurssin takia jenkkeihin. Ja sen takia sä et niin kuin voi myydä arvotonta tuotetta, jolloin niiden pitää. Mutta mun mielestä toi on vähän selityksenä, toi on ehkä vähän kaukaa haettu, kun ottaa huomioon että Apple TV:n päivitys, joka oikeastaan oli vielä isompi päivitys, koska se muuttaa sen ihan kokonaan niin kuin käytännössä eri laitteeksi, niin se on ilmainen päivitys. Ja sitten B, jos se oli vaan kirjanpidollinen juttu, niin minkä takia siitä ei sitten pyydetty vaikka euroa tai kahta sen 20 sijaan? Hmm. Mä tiedän, onko siinä, että sille, että kun siihen tuli näitä Google Mapsia ja niin kuin ihan niin kuin tämmöisiä irrallisia sovelluksia tuli, kun taas niin kuin Apple TV:ssä, niin siinä vaan parannettiin vaan sitä toimivuutta. Mm, se voi olla, että Apple TV:ssä se katsotaan enemmän niin kuin firmware-päivityksenä eikä niin kuin lisää niin tuotteena. Eikö se mutta jossakin näissä ollut näissä, mitkä tukee tätä Androidin laniakin, niin semmoisen joo laitteiden päivityksissä, että kun se siirtyi kokonaan uuteen standardiin näin, niin joo, tai se oli standardi vedokseen näin, niin siinäkin piti sitten ottaa rahaa. Joo, mutta se oli justiinsa tyyliin 2 euroa, mitä sitten maksaa. Että no, Apple osaa rahastaa. Se mentiin itse asiassa vähän salakavallasti ohi, mutta Apple TV tosiaan sai ihan kokonaan uuden ohjelmiston ja sen kautta sitä ei enää tarvii käyttää tietokoneen kautta, vaan sä pystyt suoraan ostamaan sinne musaa tai leffoja, jos sä oot semmoisessa maassa, missä sitä voi tehdä ja hakea podcastit sillä suoraan ja tehdä silleen, että siitä tulee tavallaan glorifioitu Mac Mini, joka on hyvin, hyvin tarkkaan rajattu, mitä sä sillä voit tehdä. Ja sitten se, mikä tässä näissä vuokraleffoissa oli niin kuin jännä juttu, että kun sä koneelle vuokraat, niin sä voit siirtää sen, sä voit katsoa sitä vähän matkaa vaikka tietokoneella ja sitten siirtää sen leffon vaikka iPodin, joo, jatkaa sen katsomista. Kyllä. Mutta oliko näin, että jos sä siirrät Apple TV:hen ostat sen, niin sieltä ei sitä sano enää pihalle millään. Ei, kyllä sä pystyt synkkaa sen Apple TV:stä ulospäin myös. Aijaa, joo, no niin. Joskin mä en tiedä, miten se toimii. Mähän ostin silloin kokeeksi, kun mä sain ton iPod Touchin, niin mä kokeilin sillä, mikä se on, iTunes Wi-Fi Storesta. Eli mä ostin suoraan niin kuin sillä iPod Touchilla yhden biisin. Ja sanottiin, että sä voisit synkata takaisin koneelle. Ja sitten se on niinku sulla fileenä, niin kun mä laitoin ton kiinni sen laitteen koneeseen ja painoin, että synkkaan, niin se hävisi se biisi sieltä kuin Pieru Saharaan. Että siinä meni se euro, että mä en tiedä, onko Apple TV:n takaisin synkkaamisessa vähän sama. Niin joo. Tulee vielä jänniä kuluttaja. Se synkkäs sen takaisin sinne aituneisiin, storeksi. Niin, ilmeisesti. Synkkäs koneen kanssa ja katsoi, että siinä koneella ei tämmöistä biisiä ole, jotenkin poistettu. Ilmeisesti jotain sellaista. Ylellä, Henkka, sä oot siellä Ylellä töissä, niin sun pitää kuningaskuluttajalle ehdottaa tällaista aihetta, että ne pääsee heristelemään sormeja ja miettimään, että mitä tässäkin voi tehdä. En taida antaa Applelle enää lisää ilmaista mainosta. Vielä viimeinen asia, mitä ne esitteli siellä, oli tämä MacBook Air. Ja minusta se oli Merlin Mann, joka hienosti kiteytti, että tämä on läppäri ihmiselle, joka on äärettömän rikas ja joka haluaa neljännen tietokoneen. Eli siis kyseessä on, jota mainostavat sitä maailman ohuimpana kannettavana tietokoneena, joskin tietysti heti kun ne tekivät tämän väittämän, niin blogosfäärihän ainakin lähti heti tätä todentamaan ja löysivät, olikohan se 2 vai 3 läppäriä, jotka on sitä ohuempia vielä. Ja kyseessä 13,3 tuuman näyttö, 2 gigaa RAMia, 1,5 gigan Intel Core 2 Duo, 80 gigan hidas kovalevy, iPodin akku, joka antaa 5 tuntia, sitä ei voi vaihtaa, ja maksaa aivan helkkaristi. 1700, mutta se ei ollut niinku sub-notebookiksi niin mitenkään nyt niinku äärettömän kallis hinta. No onhan se aivan järjetön hinta, kun ajattelee, mitä sä saat. Se et saa, sinä ei oo... Se on, ensinnäkin se on hidas, siinä on aika tehoton prosessori, siinä ei ole optista asemaa, eli sä et voi muun muassa asentaa Applen ohjelmistoja, ellei sulla ole toista tietokonetta, jonka optista asemaa se voi lainata. Sulla ei ole Ethernettiä siinä, eli sä joudut käyttää pelkkää langatonta verkkoa sen kautta, myös tietojen siirtoon, joka kuitenkin on, vaikka olisi kuinka... N-draftia, niin se on kuitenkin aika hidasta. Pelkästään yksi USB-liitäntä, eli jos sä liität siihen ulkoisen hiiren, niin se on siinä. Sä et voi liittää siihen enää mitään muuta. Ja siis kaikki puolin mun mielestä toi oli aika suuri pettymys. Tää on siis, ainakin mulle. Siis se, mikä tässä ärsyttää, on tämä, että siis tälle koneelle ei ole minkäänlaista oikeutusta muuta kuin se, että jos sä ostat sen, niin sä voit kehuskella kaikille, että Juman kautta mä oon rikas, kun mulla on varaa ostaa tää. Ja hei, kato, mä voin tehdä tällaisen hauskan demon, että mä voin laittaa sen kirjekuoreen ja sit sen ottaa sen siitä takaisin. Ja sitten, okei, sä voit päivittää sen, sä voit laittaa siihen 1,8 gigan Core 2 Duo-prosessorin ja 64 gigan kiinteen kovalevyn, jolloin se maksaa 1878 euroa. Se on 2878 euroa. Se on silloin kalliimpi kuin 8-prosessorinen Mac Pro. Siinä taitaa tehdä siitä sen tonnin tuo, eli tuo SSD-levy. No sehän sen tekee, mutta siis jos minulta kysytään, jos katsotaan mitä tämä niin kun, tää kevyt kannettavien sarja viime aikoina on ollut, mikä ei nyt varsinaisesti ole kilpailija, koska sitä ei saa, on tämä OLPC, joka on $200. Sitten on ihan kaikille saatavissa EEEPC, $250. Oliko siinä vääntöä? Mä en ole ihan varma, mitä siinä on. Mä luulen, miksi se niin se on aika mopo kuitenkin. Ja OLPC:stä ei kannata puhua silloin, kun vertaa niin kun tämmöisiin oikeisiin koneisiin. Mä tässä justiinsa otan esiin sen niin, tai yritän löytää sen EEEPC:n speksit. Niinku, mä en siis ole niinku ymmärtänyt, että tämä on nimenomaan niinku suunnattu, että jos sä haluat vaan niinku hyvän näköisen ja tosi ohuen koneen. Ja liikkuvan koneen, jolla voi tehdä vähän muistiinpanoja ja sellaista niin, pientä hommaa. Se haluat, niin, ja se hinta nyt, että se on niinku muutaman satasen kalliimpi kuin joku toinen tämmöinen. Muutaman satasen, se on tonnin kalliimpi vaan sen takia, että siinä on se Samperin Applen kuva siis päällä. Niinku, jos katsoo, että mitä nämä maksaa tämmöiset niin kuin Sony ja näiden kaikkien muiden nämä kevyt kannettavat näin, että tuollahan ne on 1500 eli 2000. Jos multa kysytään niin kuin katsoa, mitä sillä rahalla saa, se on 500 euron läppäri. Jos siitä maksaa yhtään enempää kuin 500 euroa, se on täysin tyhmä, koska siis, se on siis käytännössä se on glorifioitu muistiinpanoväline. Mikä on sen kohderyhmä? Keksi sen kohderyhmäksi yhtään mitään muuta kuin ne, kenellä on liian iso lompakko. Liian iso lompakko, aivan, ja jotka haluaa näyttää hyvältä sen kanssa. Eiköhän tuossa faktaa, että kaupaksi ne menee kuitenkin. En menisi sanomaan. Muotilaukuissa, joissa idea on se, että kaikilla ei ole niihin varaa. Niiden näyttöarvo perustuu siihen, että jokainen ei voi hankkia esimerkiksi Louis Vuittonin laukkua tai kutsia. Ja tässä myös niin kuin Apple haluaa tehdä selväksi, että heillä on tällaista hienoa designia, että kaikki Applen jutut. Siis on esimerkiksi kuka tahansa voi hankkia iPodin itselleen. Siitä on tullut vähän liian massaa jo. Sillä, että ne tekee tällaisia hyvin kalliita erottautumiskeinoja, uusia keinoja näille kaikkien fanattisimmille tai kaikkien isokukkaroisimmille, niin ne pitää tätä niiden brändiä yllä. Tämä on markkinointikannalta. Kyllä siis se ihan ymmärrettävä veto. Nokialtahan niin, löytyy myös mitäs... näitä saakelin kalliita ihme bling bling puhelimia, missä vaikka mitä ihme palveluita ja timantteja ja muuta vastaan. Mm. Samaa voisi siinä kysyä, että kenelle ne on tarkoitettu, mutta varmasti niitäkin on myyty. Sanotaan, että siis toi niin kuin speksit tuossa, niin siis mulle toi kelpoisi niin kuin speksin puolesta niin kuin mukana kuin kannettavaksi. Siis tuossa tehot ja kaikki riittää ihan. Mä en tarvitse niinku ikinä läppärille Ethernetiä. Mä tarvitsen, eläessään tarvitsen ainoastaan siihen, kun mä pistän USB-tikun kiinni tai kovaa levyyn näin, yhden näin. Siis toi hinta on mulle liian kova, mutta niinku mä odotin, että toi olisi ollut, kun oli jo puhetta niinku aikaisemmin huhuja Airista, ja että siitä tulee niinku tosi pieni tai kevyt ohut, niin mä oletin, että se on niinku yli 2 000 näin. Että toi oli paljon halvempi kuin mä oletin, että Apple pistäisi pihalle. Se on siis, mut kun... Mun mielestä on hienoa, että TechCrunch ehti lohkaista tästä nimestä vitsin, että se Air ilma viittaa siihen, mitä sun lompakossa on se eri, niin sä oot ostanut. Tai se ilma, mikä siinä yleensä on siinä hinnassa. Mun mielestä se kertoo siitä, mitä sun päässä on, jos sä maksat tämmöisestä 1700 euroa. Mun mielestä on hienoja asioita. Siis kun, sä et voi tehdä täällä mitään, mitä sä et voisi tehdä $250 EEE-PC:llä. No, ei. Mutta eikö se nyt ole sama sitten, jos ottaa joku iPodin ja muuta vastaavaa, niin MP3-soitin on MP3-soitin ja piste. Minkä takia ostetaan iPodia, kun sä voit ostaa joku Hitachin tuosta noin lähemmästä on-offista 9G ja ladata siihen niitä biisejä. No, siis niin kuin periaatteessa, no, siis jos lähdetään ihan raadollisesti miettimään, siis jos molemmilla jos voit soittaa musiikkia ja molempiin voit laittaa musiikkia. No siis jos sä kaipaat sitä, että laitat musiikkia, mutta siis mä esimerkiksi, mä ostin iPodin sen takia, koska sillä voi tehdä paljon enemmän. MacBook Airillä ei voi tehdä mitään sen enemmän kuin 250. Se voi laittaa kirjekuoreen, hei. Mutta siis se itse asiassa... Pitää ostaa isompia kirjekuoreen. Kato, ne rupeaa myymään sellaista hehkuomenaista kirjekuorta, sellaista Manila-kirjekuorta, joka maksaa kuitenkin joku $100 luultavasti. Mutta hei, jos tästä niinku ihan oikeasti tästä jotain niinku uutta haetaan näin, niin siis nämä hiirieleet, jotka no on niin tämmöisiä vastaavia niinku ilmeisesti saanut kyllä niinku ihan perus Mac-läppäreihinkin niin jollakin lisäsoftalla, mutta siinä tuli nyt nämä iPhoneista tutut tämmöiset sormilla zoomailut ja kääntelyt ja sivujen vaihdot ja muut, että toi oli mutta... No mutta puolen vuoden päästä ne on kaikissa näissä läppäreissä. Niin. Eikö siinäkin vitsailtu, että kyllä niin kuin kaiken maailman hiirichestereitä keksitään, mutta saankin sitä toista nappia vieläkään saatu hiireen. Tästä on vitsailtu siitä, että jos ne haluaa vielä läppärienkin näppäimistöstä eroon, että miten ne saisi näppäimistön kokonaan. Kaikki ne napit niinku tuhottua pois. Siis sitä mä oon aina sanonut, että läppärissä pitäisi olla toinen näyttö, mihin sitten tulee, mikä on niinku tämmöinen touchscreen-tyyppinen, mihin sitten tulostetaan se näppäimistä. Mm. Mun mielestä se olisi aivan loistava idea, koska silloin sä pystyt tehdä vaikka minkä näköisiä näppäimiä siihen. Siis johan pakomilla on sellainen systeemi, että sä voit kirjoittaa suoraan näytölle. Että se tulee varmaan ehkä jossain vaiheessa kanssa mahdolliseksi läppäri. No, siis kyllähän voi kirjoittaa suoraan näytölle, siinä on mitä ihmeestä on, mullakin tablet-PC ja siinä on touchscreen, kyllä mä voisin kirjoittaa ruudulle, mutta en niin, mä sillä näytä mitään. Niin, tai sitten tulee se näyttö, mikä vaan heijastaa laaserilla sen näppäimistä siihen pöytään. Se olisi ihan viimeinen. Tuo Airin näyttö on kuulemma lyijyvapaa ja elohopeavapaa, eli tämä on... Greenpeacehan tämä on jo peukkuun asti. Mutta se itse asiassa, mikä tässä vielä, kun puhutaan siis ultrakannettavista läppäreistä, niin on se, että itse asiassa... Jaha, menikö Skype? Ei. Okei. No niin, siis se on ehkä ohut, mutta se on silti... Muuten se on aika iso. Siis kun mä mietin sitä ne niin kuin... ultrakannettavaa, niin mä ajattelin semmoista, jonka saa oikeasti mahtumaan johonkin. Okei, sä saat sen mahtua kirjekuoreen, koska se on ohut, mutta yleensä jos on ongelma, että saat se kannettua mukana, niin kyse ei ole siinä, että onko se nyt pari senttiä ohuempi vai paksumpi. Kyllä yleensä siinä suunnassa sitä tilaa piisaa kassissa kuin kassissa, mutta se on sitten näissä niin kuin leveydessä ja pituudessa, missä tulee. Mutta täytyy sitten olla Air Mini. Meillä täytyy jättää niin kuin lisäkehitykselle vielä varaa. Myydään ensin nämä isot ja ai, sulla on tuo iso, mutta hei. Jos tuossa on niin tuo näppä, mistä on samanlainen kuin on esimerkiksi MacBookissa näin. Ja siis Eli niin kuin tuon samankokoisen näppäimistön, sinne molemmille puolille jää niin kuin monta senttiä niin kuin tyhjää tilaa. Jos vain joku rasittaa niin kuin näissä läppäreiden näppäimistössä, niin jos sitä niin kuin koko leveyttä, mikä siinä on käytettävissä, niin jos sitä ei hyödynnetä niiden nappien kanssa. Että sinne voisi vaikka niin kuin jotakin bonusnappuleita laittaa. No niin. Niin, tai sitten laittaa vähän isomman näppäimistön, koska kaikki valittaa, että se on että noissa kannettavissa on liian pienet näppäimistöt. Siis jos tää on, siis okei, mitä mä odotin, kun puhuttiin tässä, olisi ollut, että se olisi ollut korkeintaan 12 tuuman näyttö. Sama. Ehkä jopa 9 tai 10 tuuman, jos oltaisiin haluttu mennä niin kuin tosissaan sinne puolelle. Okei, jos oltaisiin tiputettu näin paljon näitä ominaisuuksia ja mitä siinä on, niin kuin optinen asema pois, pieni kiintolevy, akkukestoa on aika vähän, koska siinä on iPodin akku ja kovalevy ja näin edespäin, niin sitten siinä vaiheessa, kun ollaan karsittu näin paljon pois, siinä vaiheessa voidaan oikeasti jo ruveta karsimaan esimerkiksi suoritin tehoa, koska jos sä et pysty tekemään sillä mitään kauhean edistyksellistä sen takia, koska siitä puuttuu kaikki, niin mihin sä tarvit kovin tehokasta prosessoriakaan, koska et sä varmaan rupea tekemään videoeditointia koneella, johon sä et saa edes ylimääräistä. Ei tämä ole mikään niin kuin videoeditointikone. Ei olekaan. Sitä mä sanoinkin. Sen takia, niin. Minkä takia siinä täytyy olla joku Samperin Intel Core 2 Duo-prosessori, kun et sä oikeasti tule ikinä käyttämään sitä. Jos sä tiputat sen muita speksejä niin paljon, että sä et pysty tekemään sillä mitään sellaista, niin minkä takia sitten laittaa sinne kuitenkin niin edistykselliset sisuskalut, että sä joudut nostaa sitä hintaa. Joku kirjoittaa ikävästi näppäimistölle, se kuuluu kauhean kovaa. Kiitos. Niin, mikä takia ei ole sitten tiputettu myöskin niitä muita speksejä sen verran, että se oltaisi saatu se hinta sellaiselle tasolle, että joku oikeasti sen, joku muukin kuin Paris Hilton, joka haluaa näyttäytyä sen kanssa, niin voi ostaa. Ei tämä oikeasti, tämä on 1700, mutta ei ole mikään luksusluota hinta vielä. On se tämmöisestä koneesta, jolla sä et pysty tekemään mitään. Kato mitä muuta sä saat sillä. Sä saat sillä niin kuin MacBook Proon. Joo, mutta se ei halua proota, jos ei tarvitse proota. Niin, ja 1700 sä saat oikein hemmetin hyviä, anteeksi sanamuoto, todella hyviä digibokseja, parikin kappaletta. No varmaan saa, mä en ymmärrä, semmoista näin, että hinnat ei ole mitenkään relevanttia. Jos on suunnattu no, ihmisille, jotka haluaa maksaa siitä ton verran. Jos on, niin, mutta siis, no, ei kukaan halua maksaa sitä. Ei kukaan niin, maksaa sitä. Applesta. En ole ikään lähtenä laittanut siis mitään halpaa pikalle. Apple on aina ylihinnotellut, mutta näin törkeästi se ei ole koskaan ylihinnotellut. Mutta hauskaa, että nyt Apple-harrastajatkin myöntää tämän asian. Aikaisemmin sitä olisi ollut vaikea saada ihmisiä myöntää. Mä oon sanonut niin aina. Mielestäni kaikkein hauskinta tässä on se, että tästä ei tehty mitään spesiaalilähetystä kyseisestä jutusta. Me ollaan kohta puhuttu tunti pelkästään tästä. Vaihdetaan aiheesta. Suurin aihe on se, että missä kiistellään sitä, että toisen mielestä hinta ei ole liian kova ja toisen mielestä on. Se on mulle liian kova näin, mutta ei, niin kuin, siis varmaan tämän koneen kohderyhmälle se ei ole liian kova. No mutta kun semmoista kohderyhmää ei ole. Okei, viimeinen asia, minkä mä sanon tästä. Niin on se, mikä oli mun mielestä hyvin kuvaava, että siis podcast, jota kuuntelen todella innokkaasti, on MacBreak Weekly. Ja tässä on näitä tyyppejä, jotka on niin Apple-fanaatikkoja kuin ikinä. Siinä on muun muassa tämä, mikä sen tyypin nimi nyt oli, Scott Bourne, joka siis osti 20 iPhonea sinä päivänä, kun se tuli ulos. Se on ostanut joka ikisen koneen, mikä Applelta on ikinä tullut ulos. Ja se sano, että hän ei osta MacBook Airia. Samoin sano oikeastaan kaikki muut siinä paneelissa olevat. Nämä oli todella hardcore-faneja. jotka yleensä ostaa melkein mitä tahansa, mitä Steve Jobs sanoi. Ja ne sanoo, että tässä ei ole mitään järkeä, niin mun mielestä se kertoo jo aika paljon, vaikka Erkan mielestä siinä saattaisikin olla järkeä. Mutta minkä takia jonkun ihmisen pitäisi ostaa kaikki? Eihän kaikki niin kuin mallilla, mitä Apple on tehnyt, niin on aina tarkoitettu samalla henkilöllä. On niilläkin kuitenkin vähän eri tarpeisia erilaisille ihmisille. Se on tietysti no, tuota, mutta mä siis puhun... MacBreak-weekly-väkineen, niin siis ne taas ne, mitä ne tekee niillä koneilla, niin ne tarvitsee sitä vääntöä. Ne valitti sitä, että minkä takia se ei ollut 12 tuuman tehottomampi kone, jota olisi oikeasti voinut niin kuin kantaa mukana. Kerran kävi sillä tavalla, että oli hullut päivät menossa ja sieltä irtosi jotakin tällaista kätkettikräsää vähän halvemmalla. Ja eräs tuttava, joka oli silloin Vapitilla töissä, niin ilmoitti, että hän ei mene sen takaisin. Hän menee sitten sen jälkeen, kun hullut päivät on loppu, niin ostaa sen kalliimmalla. Et on olemassa myös ihmiset, jotka haluaa maksaa asioista. No, ne on ihmisiä, joilla on ihan liikaa rahaa ja jotka ei selkeästikään ole kiinnittänyt huomiota siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Että jos oikeasti katsoo, että on varaa maksaa 2 000 koneesta, jolla ei tee paljon mitään, niin sitä voisi miettiä, että voisiko siitä rahasta antaa osan vaikka hyvän tekeväisyyteen. Koska siinä vaiheessa, jos on niin paljon rahaa, niin sit pitää olla kyllä rahaa johonkin niin kuin yhteiskunnallisesti vastuullisempaankin kuin no, tuommoiseen. Kun Applea ostamiseen. Niin. Kannatetaan. Mutta siis sillä, että jos joku ostaa niin kuin vaikka työkoneeksiin tai tuommoisen niin kuin mahdollisimman kevyen, niin se on ihan sama maksaa, kun se 1 000 vai 2 000 vai 3 000, näin, kun se pystyy vähentämään sen sitten niin kuin. Jos sen pystyy perustelemaan, ostaahan mäkin niin kuin iPod Touch, kyllähän se maksaa ihan perkuleellisesti ja mä ostin Power Macin, joka maksaa kans ihan perkuleellisesti, mutta niihin on peruste. Mutta kun mä en ole kuullut vielä yhtään järkevää perustetta MacBook Airin ostamiselle, saatikka sitten olemassaololla. No joo, no vaihdetaanko aihetta? Vaihdetaan aihetta. Mä kohta ostan ihan vaan vittuilleksi. Sun piti ostaa se halpa PC-kin, on se halvatun läppäri. Ei, mä en ole saanut. Osta. Sulla on näitä lupauksia tullut viime aikoina paljon. Osta ihmeessä. Mä ostan sillä samalla rahalla irtokarkkeja ja naureskelen sulle, että mä saan näistä irtokarkkeista kuule paljon enemmän irti, kun sä saat MacBook Airista. Joo, mä en halua. Mä olisin mielellään voinut ostaa se ja naureskella jälkikäteen, mitä sostit. Kyllä se mäkin itkeä, niin mielellään olisin nähnyt, että tuon olisi 1 000 saanut, mutta niin kuin, kyllä mä ymmärrän, miksi ne ei halua sitä myydä niin halvalla. Koska jos siellä on niin MacBookia niin myynnissä niin 1 000 pintaan näin, ja MacBookia niin 1 300, ja niin niiden koko luokka, niin ihan niin kuin periaatteessa, niin jos sä jaksat kantaa airien, jaksat kantaa myös niin MacBookia näin, niin se olisi ollut jotenkin niin Applelta ihan niin outo oman jalkaan ampuminen, jos ne yhtään tuo halvemmalla. Kalliimmalla ne ei olisi voinut oikeastaan myydä, koska siellä on sitten tulee niin Pro, MacBook Pro niin hintaskaalassa. Se on vähän niin kuin, että niillä nyt niin porrastettuna tuo hinnoittelu. En tiedä, onko niin selityksenä mitenkään järkevää, mutta... Tiedättekö, kenellä on myöskin paljon rahaa? Googlella. No. Ei tällä kertaa, ei Googlella. Sunilla on aika paljon, eli sun yrityksellä on aika paljon rahaa, koska ne lätkäsi $1 miljardia pöydälle ja ostivat MySQL:n. Miksi? On minun kysymykseni. Jos teki mieli. Se näyttää hyvältä pöydällä. Eli siis sama peruste kuin MacBook Airin ostaminen, niin tämä on niin kuin silleen... Tämä on kaksi jamppaa istuu lentokoneessa ja toinen tempasee MacBook Airin näin. Mä oon siirtynyt jo eteenpäin. Mä oon siirtynyt jo eteenpäin. MySQL:n pöydälle ja voittaa. No niin. Mä maksan tästä enemmän. Yhtä tyhjästä. On vissiin profiloitunut tällaisen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen parissa, ja nyt ne pääsivät tämmöiseen tietokantaohjelmistojen saumaan, missä on ilmeisesti Oracle ainakin ollut aika isona pelurina, ja päästään heitä rokottaa. Joo, joidenkin kommenttien mukaan, kun Sun ilmoitti tässä, niin Oracle lurautti löysät housuihinsa siinä vaiheessa. En tiedä, tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Mun mielestä oikeastaan mielenkiintoista on, kuinka MySQL:stä sanotaan, että tämä on suomalainen menestystarina ja tämä on suomalaisen insinööritaidon voitto, kun MySQL ostettiin ruotsalaiselta yritykseltä, niin se on mielenkiintoinen. Mutta siinä oli kuitenkin, eikö toinen näistä aloittaneista, mikä se nimi nyt olikaan, niin ollut kuitenkin suomalainen? Joo, taitaa olla. Joo, mutta oli. Ja toinen oli sitten ruotsalainen. Mutta se Michael Vigin, näköjään suomalaisen miehen nimi, vuonna 1995 on MySQL-kehittäminen aloitettu. Joo, siis kyllähän niin kuin MySQL, eikö se ole aika pitkälti se, mitä käytetään, jos serveri pistetään pystyyn. Että siinä mielessä, siis mitä nämä arvioivat, 10 miljoonaa asennusta. Mä en olisi yllättynyt, vaikka se luku olisi vieläkin suurempi, mutta mikä tämä on niin kuin tämä liiketoimintamalli sen taustalla, koska sen saa ilmaiseksi, niin tekeekö nämä rahansa sitten niin kuin tukitoimilla? Joo, kyllä ne voi niin myydä sitä asennustakin ja niin edespäin. Että kyllä mä luulen, että tuolta löytyy. Siinähän on ideana just se, että yritykset ei halua ostaa mitään, mikä on ilmaista. Yritykset haluaa ostaa ilmaisia tuotteita käyttöön, jos niille löytyy joku tekninen supportti. Niin. Tämä on siis se, niin, ne maksaa palveluista vastaan silloin. Joo. Eli tämähän on niin kuin tossakin ideana, että yritykset ostaa palveluina niitä. Ilmaisia ohjelmistoja. Tämä on hilpeä kuva, kun katson DigiTodayn kuvaa asiasta, missä on MySQL:n toimitusjohtaja ja Sanin toimitusjohtaja, ja ne ravistaa kättä tuossa keskenään. Ja toinen niistä näyttää tällaiselta hyvin jäykältä business-tyypiltä, ja toinen on T-paita siltaan virnistelee tuossa. Niin voisi kuvitella, että Sanin toimitusjohtaja olisi tämä rento virni, tai että tämä Sanin edustaja olisi tämä jäykkä business-tyyppi, koska se on kuitenkin aika mielettömän iso systeemi, ja MySQL:n tyyppi oli sitten tämmöinen rento hippi, mutta ainakin tämän kuvatekstin perusteella se on justiinsa toisinpäin. Joo, siinä sanotaan, että lyövät kättä, mutta no joo, no. Kyllähän noin lyhkiä lyö yhteen. Niin. Niin, tosiaan ei ne tosiaan, toi ei olekaan semmoinen kättely, vaan ne Toi ei ole semmoinen perinteinen kättely. Justiinsa. En tiedä, että tämä on joku Sanin ja MySQL:n joku tämmöinen uusi tapa. Salainen kädenpuristus. Ja tapa tervehtiä toisiaan. Kyllähän corporate handshake. Kyllähän tota aika paljon tolleen nykyisin. Mutta tämä on varmaan semmoinen kättelytyyli, missä vähemmän, niin kuin, että lyödään rysset yhteen, niin vähemmän leviää kaikki basiilit ja muut. Että pörni tästä eteenpäin, niin elää kättele ihmisiä, vaan ei vaan siis nimenomaan käsi nyrkkiin ja tutustut. Se on itse asiassa bakteerikammusten tyypillinen tapa, että ne tarjoaa kyynärpäätä. Sitten on tarkoitus, että niinku tönäsee kyynärpäillä toisiaan, mutta noin. Hyvä, tätä tuli kerrottua. Eikö sitä voi vaan pilkuttaa? Pilkuttaminenkin on hyvä. Gates ja Vanhanen, Matti Vanhanen ja Bill Gates siis vilkuttivat toisilleen. Tuosta valokuvasta ei voi erehtyä kumpi on kumpi. Mutta tietysti, että ilmeet on täysin samat. Se on totta. Toinen on vaan paljon pienempi versio. Ja molemmilla on yhtä koomiset hörökorvat, mutta se ehkä ei ole journalistisesti merkittävä huomio tässä kohtaa, vaan Matti Vanhanen lähti valtiovierailulle Yhdysvaltoihin ja tapasi Bill Gatesin ja muun muassa Googlen perustajat, mistä jo herää semmoinen, että minkä helkkarin takia, jos se menee sinne, niin se tällaisten tyyppien kanssa heiluu muuta kuin, että se näyttää hyvältä iltapäivälehdessä, kun se poseeraa niiden vieressä. Kävihän se pyytämässä, että voisiko Googlen laitaisi niin epäilyttäviä. No se, mitä se kävi tekemään. Se, mitä se kävi tekemässä siellä, niin oli sen lisäksi, että se sai raflaavia valokuvia näytettäväksi porvarihallitukselle, koska niistä on varmasti makeata, että Suomen Suomen pääministeri poseeraa maailman rikkaimman miehen vieressä, niin on se, että Vanhanenhan meni pyytämään Microsoftilta, että voi, voisitteko te ottaa meidän oppilastietojamme ja käyttää niitä vaikkapa mainostustarkoituksiin? Olkaa niin kilttejä, että ottakaa nämä nyt. Ja samalla pyydettiin myös Googlea sensuroimaan vähän internettiä. No niin. Tai harkitsemaan sitä. Sehän on hieno. Liittyköhän ne, miten se oli se pyyntö, että kannustin heitä, eli googlelaisia, etsimään keinoja, joilla netin epäilyttävät viestit voitaisiin tunnistaa. Se on selkeästi sanottu. Omakohtainen kokemus puhuu. Mulla vaan heti tuli mieleen tämän Matti Vanhasen ex-naisekkeen, eli tämän Susan Kurosen alias Ruususen saama kohtelu internetissä. Näin. Että ehkä niin Matti ja Vanhan suolla vähän janotti näin, tai pientä sympatiaa kautta sääliä vielä tuntee näin. Eikö tässä tapauksessa olisi kannattanut lähteä NSA-puheille ennenpääkin? Eikö ne ole luvannut penkoa koko internetin läpi? Totta kai se käy helposti. Matti ei pääse niiden puheille. Nyt noi Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaat joutuivat sellaisen verkkomustamaalaamisen kohteeksi, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Että kuka tahansa siellä pääsisikin seuraavaksi presidentiksi, niin sillä olisi sitten kiinnostusta tehdä tiukempia lakeja, tämmöisiä, mitkä paljastaa henkilöllisyyden silloin, kun laitetaan videojakoon tai käytetään keskustelun puheenvuoroja verkossa. Varmasti, jos sinne joku törppö päästetään, mikä historiaan nähden on aika todennäköistä, niin varmaan jotain tämmöistä tapahtuukin. Mutta siis ennen kuin mennään nyt kauheasti kommentoimaan asiaa, niin jos minä kerron, mistä tässä uutisessa oikeasti siis oli kysymys. Eli siis Matti Vanhanen, kun tapasin Bill Gatesin, niin Bill Gates tarjosi, että Suomi voisi ensimmäisenä maana saada käyttöönsä tällaisen Live at Edu järjestelmän tai hankkeen, jossa siis mitä tässä saa on oppilaille saa sähköpostit ja pystyisi ilmeisesti chattailemaan koulun ja kodin välillä ja saisi jonkinlaista serveritilaa ja kaikenlaista ja tämän äärimmäisen hyvätahtoisen eleen vastakauppana oli vain tällainen pieni yksityiskohta niin kuin suomalaiset oppilastiedot Microsoftin tietoon. Se voitaisiin toteuttaa silleen, että esimerkiksi Suomen hallitus voisi käyttää hieman rahaa siihen, että asennettaisiin kouluihin vaikka sähköpostijärjestelmät avoimen lähdekoodin pohjalta. Mikä olisi noin niin kuin pitemmän päälle. Siis tämähän on Microsoftilla hyvin johdonmukaista toimintaa. Niillähän on tämä tavallaan tietysti ikävästi sanottu, koska tämähän on ihan laillista toimintaa sinänsä, mutta tämä huumedealeri-strategia, eli lapsille ja kehitysmaihin annetaan ilmaiseksi tai todella halvalla järjestelmiä, että ne sitten tottuu käyttämään Microsoftin järjestelmiä ja sitten kun ne kasvavat tai niillä alkaa olla enemmän voimavaroja, niin sitten ne on jo niin sidottuja Microsoftin järjestelmiä, että sinne on pakko ruveta maksamaan näistä täysjärjestelmistä. No mä luulen vähän, että jokaisessa keskivertokotitaloudesta löytyy Microsoftin tuotteita ja niiden kautta kun ylipäätään tietokonetta opetellaan käyttämään pois lukien valistuneet Linux-perheet ja Apple varmaan on vaan askel kohti köyhempää aikuisuutta, mutta Mutta eikö se ole selkeä, eikö se pikemminkin pitäisi olla syy siihen, että avoimen lähdekoodin järjestelmä ja jos ruvettaisiin käyttämään, niin se on alue, josta opetusta kaivataankin. Se on totta, että suurimmassa osassa kodista löytyy jo se Windows-järjestelmä, mutta siis näin niin kuin ihan vaikka ei katsoisi asiaa niin kuin suurena Microsoft vastaan maailma järjestelmänä, niin se, että lapsille opetettaisiin erilaisia tietojärjestelmiä. Sehän on etu samalla tavalla kuin lapsia ei opeteta vaan yhtä kieltä. No, mun mielipide on näin, että kyllä niin kuin ihan hienoa olisi, että niin kuin Suomessa jotenkin järjestelmällisesti kehitettäisiin peruskouluille joku systeemi, mitä käytettäisiin sitten vaikka joka paikassa, koska nyt tällä hetkellähän se on niin sekavaa. Mutta siis en mä niinku, jos vaikka nyt ostettaisikin Microsoftilta tai saataisiin sieltä ilmaiseksi, niin en mä niinku näe sitä niin isona uhkana, mitä foliohattu sedät niinku huutaa, mutta tuota... No lähinnä mua... Semmoiset, mikä on niinku monet tämmöiset järjestelmät, mitä esimerkiksi korkeakoululla tai jossakin muissa kouluissa on nähnyt näin, niin ne on ihan käsittämättömän huonoja. Semmoiset, mitkä on tehty niinku vähän niinku avoimen lähdekoodin matskuista ja jotain itse koodattu niinku sillä, just sille oppilaitokselle, ne on ihan käsittämättömän huonoja. Että niinku, mikä nyt tässä on niinku tarjotus se, että niinku saa joku tämmöinen piilopoliittinen viesti, että niinku onko... mikä firma on hyvä ja mikä paha, vai se, että niin saadaan systeemi, mikä toimii, jolla saadaan pystytään keskittymään sitten siihen itse opiskeluun näin. No, se parasta, jos olisi rahaa ottaa useita järjestelmiä, että esimerkiksi siinä peruskoulun aikana, siinä aika monta vuotta, niin ehdittäisi niin katsoa useampia ympäristöjä jonkun verran. Niin, ja siis tämä, mikä ehkä nyt tässä on, että missään ei ole vielä, tietysti asiahan on hyvin tuore, että aikaa on kyllä ottaa selvää, mutta missään ei ole vielä ainakaan tässä vaiheessa sanottu, että mitä tietoja Microsoftille annetaan ja mitä oikeuksia Microsoftilla on käyttää näitä tietoja, että tarkoittaako se sitä, että siellä on oppilaiden osoitteet ja niitä saa käyttää suoramainonta tarkoituksiin vai onko kyse siis, niin kuin siitä, että... Jos lisät pitää vielä vanhempien kommunikoida koulun kanssa Microsoftin välineillä, niin se on kanssa niin kuin toinen puoli, mikä tässä sitä niin ärsyttäisi, jos vielä vanhempiakin holhota. Niin, mutta niin kuin, siis mikä niin kuin, siis se, että ei muista se, että jos niin kuin annetaan oppilas, niin, eli Microsoftin jollakin palvelimella on niin kuin tiedot oppilaista, niin siis se, että mikä siinä on niin kuin se sopimus, se, että on niin kuin monella muullakin firmalla niin ne hostaa tietoja ihmisistä näin, mutta siis ne ei saa käyttää niitä. Että niin kuin... No niin, mutta se, me ei vielä tiedetä, että mikä, niin, millä ehdoilla se saa olla, ja siinä pitää olla tarkkana, ja sanotaanko, että meidänkään armas hallituksemme ei ole näissä asioissa aina sitä suurinta asiantuntemusta osoittanut. Tässä systeemissä niin opiskelijat tai oppilaat, niin ne käsittääkseni näissä liveät edujutuissa, niin näissä ei näy mainoksia. Ainakaan niin kun käytetään. Joo, ei. Niin, joo. Mutta mihin käytetäänkö sitä mainotarkoituksiin tulevaisuudessa niitä tietoja, niin se on sitten taas asia erikseen. Ja jotakin ne sitten kuitenkin siitä saavat, koska DigiTodayn kommentissa kuitenkin Microsoftin edustaja sanoi, että eivät siitä ihan puhuille paljaalle jää. Että totta kai ihan Suomen verovaroja kannattaa käyttää maailman rikkaimman yrityksen tukemiseen. Tuolla Yleisradion niin, puolella oli sitten, juttu itse asiassa siitä, että miksei suomalaista ohjelmaa niin, käytetty hyväksi, miksei vanhanne kotimaisiin. No niin. Niin, siis menisin sanoa jo tuossa aikaisempaa. Tai sitten tämä Microsoftin kommentti siitä, että he ihan puille paljoille jää, tarkoittaa sitä, että tämä, mikä nyt tulee Suomeen, toimii eräänlaisena demona muille. Mm. Ja se myydään kalliilla hinnalla muualle. Mm-hmm. Se jää nähtäväksi. Mutta mitä tulee armaan hallituksemme internet-tietoisuuteen, niin sain tässä vähän aikaa ennen kuin... Nyt minulla on hävisi ajatus kokonaan. Siis... Armas hallituksemme on myöskin, mitä internettietouteen tulee, niin on hienoja ja johdonmukaisia lausuntoja antanut. Viestintäministerimme Suvi Lindén on maaseudun tulevaisuuden haastattelussa sanonut, että, tai ainakin maaseudun tulevaisuus siitä raportoi, että langaton @450-verkko on maaseudun laajakaistavaihtoehdoista ykkönen. Mutta huippunopeuta yhteyksiä on ministerin mukaan maaseudun turha vaatia. Megan nopeus riittää peruspalveluiden käyttöön. Ja jo tästä mulle tulee semmoinen, että se on ihan totta, peruspalveluiden käyttöön se riittää, mutta tarkoittaako se sitä, että maaseudulla ei kannata olettaa, että niiden ne tulee koskaan mitään muuta tekemäänkään. Kunnes 2 lausetta myöhemmin hän sanoo, etäterveydenhuollon kehittäminen ja etäopetuksen lisääminen kuitenkin vaativat nopeita yhteyksiä. Näillä palveluilla on haja-asutusalueille vielä tärkeämpi merkitys kuin palveluiden ääressä asuville. Eli siis 2 lausetta myöhemmin hän on sitä mieltä, että päinvastoin haja-asutusalueille pitää saada pikemminkin vielä nopeampia yhteyksiä. Se on vähän, että niin, peruspalvelut, jos ei tarvita kuin peruspalvelut, niin selvitään pienillä nopeuksilla, mutta jos tarvitaan hätäleikkaus, niin sitten täytyisi olla kunnon piuhat. Niin, mutta tota, eli toisin sanoen, anteeksi, Erkka, viitataanko sillä nyt, niin kuin, että kuluttajalle, että niin kuin nämä terveys- ja tämmöiset etälääkäripalvelut näin, niin tarkoittaako ne nyt, niin kuin, eihän sillä tarkoita sitä, että ne menisi joka kotiin. Etälääkäripalveluitahan tarjotaan just sitä, että se menee joka kotiin ja netin kautta sä olet yhteydessä siihen sun niin NS-omaan lääkäriin. Niin, mä tekin ymmärtän, että näitä toteutetaan aika paljon myös sille, että niin kuin paikkakunnilla, jossa ei ole muuta kuin esimerkiksi terveydenhoitajia tai ei ole niin kuin lainkaan erikoistuneita lääkäreitä, eli niin kuin, sanotaan vaikka joku syöpälääkäri näin, niin ei niitä niin kuin välttämättä inarissa niin kuin istu päivystymässä. Vaan niin kun sitten mennään sinne terveyskeskukseen ja sieltä on taas sitten nopeat yhteydet, millä saadaan niin kun siirrettyä kaikki tämmöinen hyvin niin kun tarkka data ja muilla laitteilla. Niin kun, että musta niin kun näissä etäterveydenhuollossa niin kun harvoin puhutaan siitä, että niin kun sä oot se lääkärin kanssa kotoa yhteydessä, vaan se, että niin kun se ammattitaito, mitä ei sinne alueelle saada. Niin on nyt sitten. Oot vähän väärässä. Se tota, käytännössä se tarkoittaa sitä, mitä asiaan on joskus lähemmin tutustunut, on niin. Se, että ensimmäinen, sanotaan, että sulla on vaikka käsi mennyt poikki ja sitä sun kättä lähdetään kuntouttaa. Ensimmäinen tapaaminen lääkärin kanssa tapahtuu ihan face to face, jossa sä saat sieltä lääkäriltä tai terveydenhuoltoasemalta niin tota, laitteet, jolla sä kuntoutat tätä omaa kättäs, siis esimerkiksi. Ja se, mitä tämä etälääkäri ja lääketiede tarkoittaa, on nyt se, että nämä laitteet kytketään kotona olevaan nettiyhteyteen. Ja se lääkäri tarkastaa, että sä oot oikeasti tehnyt ne kaikki asiat, mitä pitää tehdä. No välttämättä se ei tarvi olla lääkäri, mutta joku henkilö tarkistaa sen, että sä oot tehnyt ne määrätyt asiat, mitä sun pitää tehdä. Ja jos sä tarvit lisää konsultaatioa, niin sen jälkeen sä voit olla yhteydessä netin ylitse siihen lääkäriin. Joo. Asiasta vähän opiskelleen. Tästä pitää myöskin sanoa, että mun mielestä tätä asennetta kuvaa myöskin se, että Suvi Lindén, kokoomus, sanoi myöskin että ei hän voi, se sanoo siis, että ensimmäisenä listalla on kännykän kuuluvuus sisätiloissa, ja hän kommentoi, että ei hän voi olla, että maalla mummon on mentävä katolle seisomaan, jos haluaa soittaa. Tämä on justiinsa tätä niin kuin arkirealismia, että niin, että eihän maaseudulla kukaan muu asu kuin mummo, ja eihän siellä koskaan tehdä mitään. Eihän siellä nyt internetiä tarvitse käyttää, ja ei kai siellä nyt kukaan esimerkiksi Pukkilassa podcasteja tee, koska tämäkin kuitenkin... Oliko se Lindén jostain Oulun lähistöltä kotoisin? Olisiko muuten Oulun? Luulisi, että se paremmin tuntisi kuitenkin maaseudun realiteetteja. Niin, no, tämä on vähän samaa sarjaa kuin nythän oli se uusi joululaulu, joka soi jonkin verran radiossakin, joka mikä se oli justiinsa kirje mummolle, että voi kun se mummo joutuu mätänemään siellä maaseudulla, että on se hyvä, että me sentään ollaan täällä kaupungissa, missä ihmiset on ja harmi, että se on siellä, mutta eihän sille mitään maha, kun se on mummo ja mummot kuuluu maaseudulle tyylistä tekstiä, että... Tämä on samaa sarjaa. Kyllähän vaikka olisi syntynytkin ja viettänyt lapsuutensa jossain Oulun seudulla, niin kuin on tarpeeksi kauan siellä Helsingissä mukavalla kansanedustajan palkalla tai ministerin palkalla, niin kyllähän se siinä vaiheessa alkaa jo pikkuhiljaa unohtumaan tuo. Saatikka sitten, että jos ei minunkaan, niin ei myöskään, ei taatusti Lindénin lapsuudessa vielä tarvinnut miettiä sitä, että saadaanko tarpeeksi nopea langaton laajakaista ihmisten käyttöön ja tarvitaanko sitä oikeasti. Että siinä mielessä onhan, kuten Pörni sanoi aikaisemmin, että onhan se hyvä, että Suvi Lindén ei ole sentään kukaan, joka on vastuussa näiden asioiden päättämisestä. Niin, tulisi taas järkeviä lake, jos väärät ihmiset pääsee päättämään näistä. Niinpä. Suviko sanoi chatin puolella, että sä haluat vielä vahduta Microsoftista? No, minä törmäsin tosiaan yliopistolla tieteenkäsittelijöiden juhlissa tällaiseen Suomen Microsoftin edustajan, jonka titteli oli Academic kautta Enthusiast Evangelist. Se kertoi tosiaan, että häntä usein pidetään vähän outona hiippaina, kun hän esittelee itsensä evangelistaksi. Niillä on siis tällainen hurmoshengen nostattaja, joka menee kouluyhteistyötä mainostamaan ja yrittää siis, saada esimerkiksi tietojenkäsittelytieteilijöitä siis ja ilmeisesti myös näköjään muita kouluja mukaan Microsoftin iloiseen uskontoon. Sehän on hauskaa. Ne on kyllä niinku siinä mielessä tosi ovelia, että tuolla Jaikun puolella on keskusteltu kanssa aika kiihkeästi tästä. Ja tuolla Facebookissa on sellainen ryhmä nyt, jossa vastustetaan tätä Microsoftin ilmaista lahjaa. Se on jonkun verran näissä nörttipiireissä aiheuttanut laineita, ja sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi käyttää Applea, niin vaatii tällä hetkellä Ubuntua kouluun käyttäjärjestelmään. Joo. Siis mä ottaisin semmoisen kannan, jos vielä palataan hetkeksi tähän, niin se ei automaattisesti tarkoita, että vaikka se olisi Microsoftin palvelu, niin että siinä on välttämättä suuret ilkeät voimat taustalla ja muuta, mutta se mitä pitää sanoa, niin siinä pitää aina olla varovainen ja sitä pitää tiedottaa sillä tavalla, että ihmiset tietää, mihin ne on mukana. Ja muistaakseni sä tuolla foorumilla vielä sanoit siitäkin, että esimerkiksi siitä ei ollut mitään puhetta, että voiko lapsi tai vanhemmat kieltäytyä tästä, että ne ei halua antaa mitään tietoja Microsoftin käyttöön, vaikka se tarkoittaisikin, että ei voi chattailla opettajan niin kanssa heidän Live at Edu-palvelussaan, mikä sinänsä siis, jos kuuntelee sitä, että mitä tuohon liittyy vielä, nyt me palattiin tähän, mutta siis jos siinä on sähköposti, joku chattipalvelu ja vähän serveritilaa, niin eihän siinä ole mitään, mitä ei saa keskiverto internetyhteyden mukana jo ilmaiseksi. Että siinäkin mielessä on hankala kuvitella, että mikä se tarve on. Tuollaisen koulun kaltaisessa organisaatiossa, niin ei se ole ihan, niin kuin, niissä ei voi luottaa semmoiseen, että mitä nyt saa niin normaali laajakaistan kautta, että niin kuin ilmaisiin palveluihin. Ei. Se on joku vaihtoehto, että sä ostat tai sitten rakennat itse, tai sitten meet tämmöiseen yhteistyökuvioon. Pakko sanoa, Kanadan kirjeenvaihtajamme, joka kertoi tästä Lindén uutisesta mulle alun perin, niin sanoi, että oho, nyt mä vahingossa meinasin soittaa sille, mutta enpä tee niin. Siis sanoi, että Lindén on Oulusta, joka ei ole maaseutua, ja Lindén on kuulemma tietojen käsittelytieteiden maisteri, että okei. Joo, meillä oli itse asiassa projekti kertaalleen, että etsitään tämä Lindénin gradu ja katsotaan, että onko se ihan asiaa vai onko se huttua. Se oli kirjoittanut, se ei ollut ihan tämmöistä kovaa käpistelyä, vaan se oli enemmänkin työkulttuurista tai työkäytännöistä niitä havainnoin ja siitä kirjoittanut. Että sitä se jäi kiinnostamaan näitä akateemisia kavereita, että minkä tasoinen tämä sen opinnäytö on ollut. Mutta takaisin tuohon Microsoftiin vielä, että siis kun mä nyt taideteollisessa korkeakoulussa lukenut sivuainetta ja siellä ollut tekemisessä enemmän noiden Macien ja Applen tuotteiden kanssa, niin kyllä se on hyvä, että varsinkin tuollaisessa ama-asteen koulussa niin käytetään niitä tuotteita, jotka sillä alalla ammattikäytössä ovat. Siinä mielessä tietenkin, että jos Microsoftin Office on tämmöinen standardi yritysmaailmassa, niin se olisi myös pelottava vaihtoehto, että ei koulussa voitaisiin tutustua niihin työkaluihin, mitkä tulee meidän elämässä vastaan. Niin toisaalta että taas, jos ala-asteesta puhutaan, niin siitä on 10 vuotta työelämää näin, että kyllä se on niin kuin niin, ei se ole pakko heti alkaa silloin. Niin, että siis toisaalta oli nyt ihan mikä tahansa näin, niin, siis kun on niin kuin perusperiaatteet näin. En niiden välillä nyt ole niin kuin, ne on niin kuin kosmeettisia eroja ja ne muuttuu niin nopeasti. Että... Pari, tietojen luovuttaminen tässä eniten niin kuin epäilyttää. Ehkä siihenkin tulee nyt näiden hiilostustojen Vanhasen suunnalta jokin, Vanhasen Vasallien suunnalta jotain lisävinkkejä, mitä se toteutetaan. Vielä pari uutista ennen kuin lopetetaan. Me ollaan menty aika pitkään jo. Viranomaisten hätätiedotteet tulee tästä lähtien tulemaan myöskin televisiosta. Perinteisesti hän on tullut pelkästään radion kautta, mutta nyt niitä aiotaan myös jakaa television kautta. Mun mielestä siis sinänsä mulla ei ole mitään sitä vastaan ja sille, että totta kai se itse asiassa on hyvä, että jos tulee joku oikea hätätilanne, niin mahdollisimman monessa kanavassa siitä heti tietoa leviää, mutta mun mielestä sinänsä tämä ajoitus on jännittävää, että näin pitkän aikaa ollaan menty ilman tätä ja sitten kun on vähemmän television katsojia kuin vuosikymmeniin, niin nyt sitten siirrytään tähän, että myöskin television kautta. Mitenköhän on, tai edelleenkään nettiin ei tule, mutta mitenköhän pystyisikö ne tekemään semmoista sivua, mikä kestää niin kuin yhtäkkiä miljoona suomalaista tulee sinne. Niin, sitä on paha sanoa. Siis kyllähän tietysti, jos siitä tekisi jonkun äärimmäisen kevyen sivun, kun eihän siellä tarvitse olla mitään flash-grafiikkaa siinä vaiheessa, vaan sehän voisi olla ihan tekstiä, niin kyllä nykyiset serverit varmasti kestäisi sen, että yksinkertainen sivu, jossa on se. Nykyisin on sille, että kun on joku pyhäpäivä näin, niin on aina hauska, kun tuo tuntuu, että kaikki alkon sivu, niin kuin aikioloaikoja esittävät sivustot ovat aina ihan jumissa. Tietenkin alko ei ole valtio, mutta tuossa. Joo, ja huomaa, että pienikin määrä, niin kuin joku vähänkin poikkeustilanne jollakin lailla näin, niin pienetkin määrät ihmisiä saa niin kuin sivuja kyykkäämään. Joo, ja konkreettisestihan sen huomaan, niin kuin ihan päivittäin on se, että siinä vaiheessa, kun kello on sen verran, että amerikkalaiset pääsee kouluista, niin YouTuben nopeus hidastuu aika huomattavasti. Suomenkielisessä Wikipediassa, kun katsoo sitä editointihistoriaa, niin näkee, milloin koulun välillä. Nyt pätkii tosi pahasti, ei kuulunut. Mitä Google tunnisti epäilyttäviä viestejä. Niin, selkeästi. Yeah. Kyllä, suomenkielinen Wikipedia on epäilyttävä ja sensuroitava materiaali. Siis Wikipedian, suomenkielisen Wikipedian editointihistoriaa katsomalla näkee, milloin koululaisilla on ruokatunti tai pidempiä taukoja. Okei. Niin joo, niin nyt mä ymmärsin, mitä sä tarkoitit, sillä mä mietin, että siellä on, ensin, että siellä on semmoinen sivu, joka tätä tekee, mutta tosiaan joo. Sehän on ihan, ymmärrettävää, että näin on, joka kyllä kertoo siitäkin, että kuinka monella penskoilla nykyisin on sitten koneet mukana koulussa. Ties vaikka olisivat niitä MacBook Airejä. USA on kongressin kirjastoon laittanut kaikki kuvat, joilla ei ole mitään tekijänoikeusrajoituksia, on laittanut ne ystävällisesti Flickriin, joka on, siis ne on aikaisemminkin, ne on ollut ihan julkisesti saatavissa ja käytettävissä, mutta sitä on täytynyt mennä sinne kirjastoon ja osata aika tarkkaan pyytää, mutta nyt näitä tosiaan on näitä, mä en, pitäisi, itse kun ei näe jossain, että missä niinku olisi niinku ihan oikeasti se numero, kuinka monta kuvaa täällä on, ja nämä on siis, nämä on hyviä kuvia, mitä täällä on. Eikö tämän pointti ole se, että niin kuin ihmiset luovat sen metadatan siihen? No ne voi tehdä senkin. Eikö se ole se syy, miksi ne teki tämän nyt ylipäätään? Niin, siis tämä on tämmöinen semanttisen webin ja folksonomian eräänlainen harjoitus tai kokeilu, että kuinka hyvin se toimii. Että ihmiset voi kirjoittaa niihin tietoja ja dataa, että saadaan sitten tosiaan nämä tuhannet apinat kirjoittamaan sitä sotaa ja rauhaa. Se on, mutta onhan tässä myöskin se, että ne on nyt sitten hyvin helposti saatavissa ja käytettävissä. Kyllä. Eikö ne ollut ennenkin verkossa? Osa noista. Kyllä varmaan joku osa oli, mutta nyt kai siellä on niin kuin ihan kaikki, mistä vaan oikeudet sallii semmoisen. Mä yritän... Tämä on niin koko projektin pointti se, että niin kuin aikaisemmin ei tiedetty, että mitä niissä kuvissa on, koska kukaan ei ole kirjoittanut niihin, mitä niissä on. Mm. Joo. Hei, kello on nyt sekään verran, että mun pitää lähteä liitämään, mutta puffatkaa myös tietokonelehden uutta podcastia, joka kilpailee suoraan puhujain kulman kanssa. Mainitaan asia. Siellä on 3115 valokuvaa Flickrissä. Vielä viimeinen loppukevennysuutinen. Ei ehkä korvaa liikuntaa, mutta kirurgien koulutuksen se korvaa, vai kuinka? Tämän uutisen meille kertoi Suviko. No eipä se korvaa sitä, mutta oli todettu, että kun motoriikka pääsee tuossa haunaantumaan, niin se olisi kuitenkin kirurgeille hyvä juttu. Tämä tuli mieleen näistä edellisistä viitä koskevista tutkimuksista. Tämäkin on taas tämmöinen, että ehkä niillä olisi muitakin tapoja sitä sorminäppäryyttä treenata, mutta mikä siinä? Niin, jos vaikka pokeria pelaisi sitä aikaisemmin. Niin, korttitemppuja, korttihuijareiksi. Kyllähän tietysti... Kyllähän sitä tietysti voidaan todentaa kaikenlaista tutkimuksilla, mutta kuinka perusteltua ja tarpeellista se on, niin siitä voidaan aina olla montaakin mieltä. Tämä on kyllä kiinnostavaa, kuinka paljon viita on nyt tutkittu ja kuinka paljon on yritetty todistella, että mitä kaikkea hyötyä siitä voi saada irti. Että onkohan tässä ollut rahoitusta taustalla tällaisella tutkimuksella vai onko tosiaan ihmiset ollut niin innoissa, että ne on halunneet sitä tällä tavalla puolustella. Mä luulen, että se on ihan siinä, kun se on täysin uusi järjestelmä. Niin. Ei tämmöistä ole ollut aikaisemmin, niin varmaan silloin, kun tuli 8-bittinen Nintendo, niin kyllä sitäkin silloin tutkittiin. Mutta kun nämä on tätä yhtä ja samaa ollut tähän asti, niin nyt kun on heti, joka on niin kuin konkreettisesti jotain ihan erilaista, niin heti herää mielenkiintoa, että no mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Ja sitten tietysti se varmasti sekin... Ihan silloin, niin. Tutkimus ei ollut silloin ihan vielä kypsää. En mä usko, että 8-bittistä Nintendoa vielä tutkittiin niin paljon, mutta nyt on kaikki tämmöinen, mikä liittyy koneisiin ja tämmöiseen, niin tuli kuumaksi hautiksi. Se näkyy myös tiedemaailman puolella. Ja tietystihän on kyllä sekin vaikuttaa asiaan, että se on hyvin suosittu laite. Että on niitä muitakin innovatiivisia laitteita, jotka jää johonkin. Eikä niistä sitten kauheasti tutkimustakaan tehdä. Mutta me aletaan vetämään tämä ohjelma kasaan. Jotenkin mulla on hassu olo, kun meitä oli kovasti paljon, mutta nyt näin lopussa onko meitä useampi kuin me kaksi? Kyllä, täällä edelleen vielä ollaan, kuunnellaan on tarkkaan meitä kolme. Kommentoidaanko tarvitaan. Mutta... Erkka toivoi, että mainitaan tietokonelehden viikko, mikä se oli, viikkokatsaus vai mikä se sen podcast? Viikkokatsaus, joka kuulemma kilpailee suoraan meidän kanssa, eli vetää viikon teknologiauutisia yhteen, mutta kuuntelin ohjelman, niin sanoisin, että vaikka nekin kyllä puhuu teknologiauutisissa, niin sanoisin, että lähestymistapa ja persoonat olivat hieman erilaisia, että siinä mielessä uskon, että molemmat ohjelmat löytävät oman yleisönsä. Voin hyvin kuvitella, että on paljon ihmisiä, jotka eivät halua kuunnella puhujain kulmaa, mutta jotka sitten mieluummin kuuntelevat sellaista ja päinvastoin. Mutta ne ketkut on mennyt lauantain laittamaan niiden nauhoituspäiväksi, että ne ehtii ottaa kermat kakusta just ennen meitä. Niin, toisaalta meillä on se etu, että kun ne ottaa vaan tietokonelehden sivuilla raportoituja uutisia ja me otetaan ihan joka paikassa raportoituja uutisia, niin... Niin, me otetaan ihan globaalisti. Niillä oli aika asiallinen, linja, että me voidaan sitten erikoistua näihin huonompiin vitseihin niin, ja muuhun ryhmään. Se ei ole vaikeaa. Sen voin kertoa. Ai, tulee meiltä itsestään. Tässä on 60 ohjelmaa taustaa siltä kantilta. Se mikä niillä vielä on selkeästi hakusessa ja mikä oli ITC-paneelissakin aika radikaalisti huomassa, on se, että siellä selkeästikään ihmiset eivät ole äänialan ihmisiä, niin se tekninen taso oli aika kökkö. Ja mä heitinkin sinne kommentteihin pari vinkkiä, esimerkiksi sen, että puheohjelman tiedostoa ei kannata jakaa monona, koska se informaatio kuitenkin on monoinformaatiota. Ja vastaus siihen oli se, että mono ja stereo on kaksipiippuinen juttu, että molemmilla on kannattajansa. Ja mä pistin sinne vielä takaisin, että teidän ohjelma on jo monoa, te vaan laitatte tuplaten samaa informaatiota ihan turhaa, mutta musta tuntuu, että no, se kertoo siitä, kuinka syvällisesti he ovat perehtyneet tähän ääniteknologian puoleen asiasta, mikä tietysti ei tarkoita sitä, että se tekisi sitä yhtään huonompaa ohjelmaa sinänsä. Ja en myöskään tarkoita sitä, että tekee podcastia, niin pitää olla äänialan koulutus ja ymmärtää ne asiat, ei missään nimessä, mutta siinä mielessä, kun kuitenkin on kyseessä tietokonelehti, jossa on kuitenkin VSOY. Eikö se ole VSOY? Eikö Sanoma? Sanoma. Taitaa olla. Sanoman organisaatio, joka on kuitenkin tota noin aika iso organisaatio, niin luulisi, että siellä olisi sitä parikymppiä pistää siihenkin, että joku voisi tulla vaikka konsultoimaan, että jos painatte näin, niin saatte. Mutta sä et huomioon kato sitä, että siellä ollaan perusnörttejä ja todetaan asiat. No kyllähän me nämä nyt tiedetään. No se voi hyvinkin olla. Mitä Suviko sanoi? Niin, että siellä vasta vissiin kokeiltiin tätä ja voivathan he jatkossa sitten tosiaan saada jostain niin apuja tai käyttää vähän rahaa ja pari tuntia luoskelemiseen, niin kyllä se varmaan siitä lähtee. Me voidaan varmaan ehkä muuten jatkossa tiputtaa vähän meidän Applen käsittelyä. Huomasin tuolla iTunesin podcast-hakemistossa puhastellessa, niin että sinne on ilmestynyt tämmöinen hopeinen podcast, eli ilmeisesti joo, lisää Apple-aiheisia podcasteja kanssa on tullut tämän vuoden alusta. Joo, mä meinasin myöskin sen mainita tässä, että kuuntelin sen ensimmäisen jakson. Siinä käsitellään Apple-uutisia. Mä en tiedä, kuinka usein se ilmestyy, että siinäkin mielessä sillä on varmasti oma yleisönsä. Niin oli pilotti ja ensimmäinen jakso ulkona tämän vuoden puolella. Katsotaan, kuinka usein sitten tosiaan, tai usein hän päivittää sitä. Oliko siinä yksi pitäjä? Joo, siinä taitaa olla yksi. Ja siis mä suunnittelin kyllä, että mä otan siihen yhteyttä siihen tyyppiin ja vaikka kutsun tähänkin ohjelmaan vierailemaan tai muuta. Että ulkoistetaan meidän Apple-juttu. No, eiköhän niihin riitä kommentoitavaa ja eihän me niissä ryvetä niin paljon kuin tällä kertaa ryvettiin, niin näin no, niin kuin tavallisesti. Tämä kerta nyt ymmärretään, että siellä oli sen tämän MacWorldin niin taustalla. Senpä takia justiin. Mikä siinä muuten on? Miksi ne pitää olla niin pömpöisiä, että niillä on oma tapahtuma, että ne ei sinne CES voi mennä muiden kanssa leikkimään kiltästi? Imako. Niin. Se on hyvä kysymys, mutta sehän toimii. MacWorld. Ajattele, niin kuinka vähän niin kuin Barbien maailma, oma maailma, wow. Niin. Kaikki on valkoista ja hei. Kai huomioit, kuinka hyvin se toimii näin markkinointikeinona. Ihmiset puhuu siitä ihan hirveästi, ne saa kauheasti huomiota siihen. Me puhuttiin viime viikolla CES:stä ja me siihen kuuluu sitten Microsoftin tai Bill Gatesin puheet ja kaikki julkistukset ja muut siihen samaan systeemiin. Ja nyt me puhuttiin tunti melkein pelkästään MacWorldista. Ja oltiin myös mistähän me puhutaan sitten ensi viikolla? Päivänä hauppana paikalla, kun nämä tuli. Seurattiin, niin. Seurattiin sitä ja seurasi kyllä pari muutakin ihmistä, koska Twitterhän meni kyykkyyn heti, kun se alkoi se siellä pyöriä. Mutta me ja ensi viikosta. Mistä ensi viikolla puhutaan? Ensi viikolla niin puhutaan viikon teknologiauutisista, niin kuin tähänkin asti. Silloin on Puhujainkulman 61. jakso. Tällä kertaa ei juhlittu millään tavalla. Mä puhuin viimekin kerralla, että jos juhlitaan sitten 75. kohdalla ja sitten 100. kohdalla, että ei nyt joka 10 jakson välein jaksa ruveta juhlimaan, kun siitä menee sitten semmoinen hohtokin sitä myötä. Pitää toivoa, että ensi viikkoon mennessä suomalaiset ministerit ovat jälleen sanoneet jotain riemukasta, jota niin voidaan repostella. Se on sitä ei tehdä tehdä edes tietokoneen viikkokatsaus podcastissa. Niin. Ainakaan siellä ei olla yhtä tylyjä. No ei, täytyy nyt vähän ottaa jotain järkeä käteen tähän suomalaiseen lainsäädäntöön IT-alan puolelta, koska eihän nyt viimeaikaiset lait, mitkä on tehty ja ministerien kommentit, niin no, nehän nyt on vähän mitä sattuu. No jos haluamme lohduttaa itseämme, niin voimme ainakin todeta, että ilmiö on globaali. No onneksi. Lohduttaako se sua? Niin, se on sitten eri asia. Lohduttaa se vähän sen. Tarkoittaa, että ei suomalaiset päättäjät ole. Niin, ja tarkoittaa sitä, että ei suomalaiset päättäjät ole yhtä tietämättömiä. Niin. On ne muuallakin. Niinpä. Ja itse asiassa muualla maailmassa asiat menee vielä paljon huonomminkin kuin Suomessa, että siinä mielessä. Mutta minä kiitän osallistujia, poistuneita. Pörni ja Erkka joutuivat lähtemään, pakenemaan, koska varmaankin sen takia, että joutuivat toteamaan olevansa väärässä ja me olimme oikeassa. Eli me voitimme. Ja voittajien joukossa oli Suviko ja Lari. Kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitos. Kyllä, kiitoksia itsellesi. Suomalainen jalkoyhtiön muodossa nousu. Pätkäs taas, sanoit jotain ilmeisesti mukavaa. Suviko, te olette viime viikolla sanonut käyttää Googlea ja löytäneet tämän mun salaisen puujalkateollisuuden. Ah, niin, kyllä. Se on. Pistetäänkö linkki ohjelmamerkintöihin sun nimen kohdalla? Pistetään linkki sinne. Joo. Kohdalla. Tämänkertainen puhujan kulma päättyy tähän. Koskisuomi.org.